أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, tefsirimize Fetih Suresinin 14. ayetinden itibaren geçen derste kaldığımız 15. ayetle başlıyoruz. Geçen ders işlediğimiz ayetlerde Hudeybiye Anlaşması'nın gerçekleşmesiyle sonuçlanan İslam tarihindeki o önemli sürecin ayrıntılarını nakletmiştik. İşte Hudeybiye Anlaşma sürecinin bağlamını oluşturan ve ama sadece o çağla değil, bütün çağlarla, bütün zamanlarla, bütün zeminlerle ve bütün insanlarla ilgili temel bir takım anahtarlar veren ayetleri, pasajları bugün de dersimizde işlemeye devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Seyekulul muhallafun izen talaktum ila maganim litakhuzuha zaruna nettebi'kum. Yakın gelecekte, ileride ki sin ve sevfe, tesvif edatları denir bunlara. Geleceği, biri yakın geleceği, diğeri orta ya da uzak geleceği ifade ederler. Yakın gelecekte ganimet vadeden bir savaşa çıktığınızda, şimdi geride kalanlar, bırakın bizi de arkanızdan gelelim diyecekler. Bedevilik bir bakış açısı. Bunu söyleyenlerin yukarıda 11. ayette bedeviler olduğunu daha önce öğrenmiştik. Bedevilik bir zihniyet meselesi. Yani kişinin nerede oturduğuyla alakalı değil, nasıl düşündüğüyle alakalı. Biz de belki tırnak içinde köylülük tabiriyle karşılanan bir tabir bu. Köyde yaşamakla köylülük ayrı bir şey. İnsan şehirde yaşar, fakat düşünme tarzı köylücedir. İnsan köyde yaşar, düşünme tarzı şehirlicedir. Yani medenidir. İşte bu çerçevede bedevinin düşünme tarzını buradan anlıyoruz. Bu ayet aynı zamanda mucizevi bir haber. Gelecekten haber veren bir ayet. Birkaç ay sonra gerçekleşecek, tam olarak 3 ay sonra gerçekleşecek, İslam tarihinin, nübüvvet tarihinin en büyük zaferlerinden ve gün dönümlerinden biri olan Hayber'in fethine işaret ediyor. Bu yönüyle bu ayet gelecekten ihbardır. Mucizevi bir ihbar. Vaktiyle Hayberlilerin Medine'den götürdükleri servetler Hayber zaferiyle geri Medine'ye gelmişti. Çünkü Hayber'i Medine'den ihanet ettikleri için sürülen Yahudi kabileleri doldurmuştu. Beni Kaynuka, Beni Nadir kabileleri Peygamberimize anlaşmaya ihanet ederek suikast düzenlemeye kalkmışlar. Sözleşmeyi bozmuşlar. Bunun üzerine Medine'den sürülmüşlerdi. İlk gittikleri yer Hayber olmuştu. Çoğunluk itibarıyla Hayber'e yerleştiler. Ve beraberlerinde servetlerini de götürdüler. Yani bir bakıma Medine'nin servetini kaçırdılar. Çünkü bu serveti faizcilikleri sayesinde elde etmişlerdi. Ama Hayber zaferiyle, ki kansız bir zaferdi bu, hemen hemen hiç kan dökülmeksizin Hayber müminlerin eline geçti. Hatta Hayber içerisinden yardımcı olan birilerinin vasıtasıyla Hayber İslam'a teslim oldu. Bu teslim oluş öylesine bir gönüllülük taşıyordu ki Resulullah'ın vergi amili Hayber'e varıp da anlaşma gereği, şehri teslim eden anlaşma gereği tüm yıllık mahsulün yarısını galiplere, fatihlere verme üzerine şehri teslim etmişlerdi. Bu anlaşma icabı yıllık mahsul paylaştırılmaya gelinince Resulullah'ın temsilcisi demişti ki, isterseniz ben ikiye ayırayım, siz istediğiniz yarıyı alın, isterseniz siz ikiye ayırın, ben istediğim yarıyı alayım. Hayberliler, galiplerin, fatihlerin bu hassasiyeti karşısında بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ gökler ve yer işte bu adalet sayesinde ayakta duruyor diye itiraf etmek zorunda kalmışlardı. İşte Hayber'in fethini haber veren bir ayetle karşı karşıyayız. يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ Allah'ın sözünü böylece değiştirmeye kalkmışlardı. Değiştirmek istemişlerdi. İsteyecekler. Allah'ın sözünden kasıt ne olabilir diye bir soru akla gelir. Savaş ahlakını yok eden ve ortaya gözünü ganimet hırsı bürümüş, kural tanımaz savaşçılar çıkaran geleneksel ganimet anlayışını değiştiren ayetlerdi Allah'ın sözü. Geleneksel ganimet anlayışı gerçekten de savaş anlayışını kökten yok ediyordu. Savaş adaletini kökten yok ediyordu. Savaş ahlakını kökten yok ediyordu. Ve ortaya gözünü ganimet hırsı bürümüş, kural tanımaz savaşçılar çıkarıyordu. Çünkü geleneksel ganimet anlayışında kim eline neyi geçirirse o onundu. Hiç kimse karışamaz ve bulaşamaz. Onun içinde eline bir şey geçirmek için insanların savaşta işlemeyecekleri kötülük yoktu. Yani tıpkı elbisesi için adam öldürmek, içindeki bir eşya için ev yakmak neyse, işte böyle bir büyük ahlaksızlık irtikab edilirdi geleneksel ganimet anlayışında. Elbise için, elbisenin içindeki yok edilir mi? Yani bilezik için kol kesilir mi? Gerdanlık için gerdan kesilir mi? Klasik ganimet anlayışı buydu. Ve bu anlayışın temelinde de kim eline geçirmişse o onundur mantığı yatıyordu. İşte bu mantığı yere seren ayetler geldi. Bu ayetlerde Enfal suresinin birinci ayeti. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. غنيمتلر veya fazlalıklar veya ziyadeler kime ait diye sorarlar. Ganimetlerden sorarlar. De ki onlar Allah'a ait, Resulüne ait. Yani artık eline geçirenin değil, vuranın değil. İşte bu ve bunu açıklayan aynı surenin Enfal suresinin 41. ayeti klasik ganimet anlayışını yok etmişti ki Allah'ın sözüyle kasıt bu olsa gerek. Yine İslam'da savaş ganimet için değil Allah için yapılırdı. Yani savaşın mantığını değiştirmişti vahiy. Savaşın gerekçesini değiştirmişti. Savaşın konseptini değiştirmişti. Klasik zamanlarda savaş farklı sebeplerle icra edilirdi. Kutsal bir amaca hizmet etmezdi. Dolayısıyla kutsalın içine karışmadığı bir savaşın da herhangi bir sınırı yoktu. Herhangi bir hududu yoktu. Çünkü yasağı yoktu. Savaş adeta her şeyin mübah olduğu bir zemin gibi anlaşılırdı. Adı üstünde savaş varsa hiçbir yasak yok gibi anlaşılırdı. Ama kutsal işin içine girince, işin içine ilkeler girince, işin içine sınırlar girince savaş ahlakı ortaya çıktı. Çünkü vahiy savaşta da muhataplarına çizdiği sınırları, kırmızı çizgileri geçmemelerini emrediyordu. Yani bir savaş ahlakı ancak savaşın bir anlamı, savaşın bir kutsi ulvi amacı olmasıyla mümkün olabildi. Dolayısıyla Allah adına, ilahi kelimetullah için İslam'la insan arasına gerilen engeli kaldırma uğruna yapılan savaş mutlaka ahlaki bir savaş olmalıydı. Bunun ahlakını Kur'an çizgilerle, çizdiği kırmızı çizgilerle koymuştu. قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ Onlara de ki, yani ganimet vadeden bir savaşa girdiğinizde bırakın da bizi arkanıza gelelim, katılalım size diyenlere de ki hayır, bu kez asla bizimle gelmeyeceksiniz. Bu kez diye çevirmemin gerekçesi bir sonraki ayet 16. ayettir. 16. ayetin zımnından anlıyoruz ki bu yasak sadece Hayber'le sınırlıdır. Çünkü onlara daha sonra çok güçlü toplumlarla savaşılacağı ve onlarda eğer bu sefer yaptıklarını yapmazlarsa Allah'ın kendilerine büyük ödüller vereceği müjdeleniyor 16. ayette. كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ Bu böyledir. Zira Allah ganimet hakkında daha önce konuşmuştu. Biraz önceki cümlenin bir açılımı gibi adeta, daha önce ganimet hakkında Allah'ın konuşması, Enfal suresinin 1. ve onu açıklayan 41. ayetlerine ve bunun gibi ayetlere atıf olsa gerek. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا Siz bu cevabı verince, bu geride kalan bedeviler, yani Allah Resulü'nün hacca gitme, umre için, Kabe ziyareti için davetine tehlike gerekçesiyle kaçan ama ganimet vadeden bir savaşa koşmaya kalkan bu adamların feseyekulune bel tahsudunena, siz böyle cevap verince onlar diyecekler ki hayır, siz aksine bizi hasetliyorsunuz, kıskanıyorsunuz diyecekler. Bel kanu la yefkahun illa qalila. Yo, bilakis onlar kıt anlayışlı kimselerdir. Evet, değerli dostlar, burada insanlıkla yaşıt iki tavır var. Birincisi arıların tavrı, ikincisi sineklerin tavrı. İnsanlıkla yaşıt bu iki tavır. Arılar ve sinekler. Eğer teşbihte hata yoksa. Arıların tavrı üretenler, iş yapanlar, işe koşanlar, bedel ödeyenler. Kim onlar? Allah Resulü gördüğü rüya üzerine Kabe'yi ziyaret için olanca tehlikesine rağmen davet çıkardığında hiç tereddüt etmeden lebbeyk ya Resulallah deyip sırtlarına ihramını geçirip bellerine bir tek kılıç kuşanarak düşman bir çevrenin ortasında Resulullah'ın arkasında yürümek. Arkasına bakmamak. Hiçbir hesap yapmamak. Küçük düşünmemek. Allah ve Resulü yeter demek. Bunlar arılar. Bir de sinekler var. Onlar ne yapıyorlar? Tehlikeli olan davete gelmiyorlar. Risk almıyorlar. Üretmiyorlar. Bedel ödemiyorlar. Ama ucunda ganimet olan, ganimet vaat eden, ganimet getirmesi kesin olan Hayber gibi bir sefer olacak olursa ona gitmek için öne koşuyorlar. İlk sırada yazılmak istiyorlar. Yani aş bulunca öne düş, iş görünce sıvış sözünde olduğu gibi sineklik yapıyorlar. Ganimete koşuyorlar fakat biata koşmuyorlar. İtaate koşmuyorlar. Arılık yapmıyorlar. Arılara karışmıyorlar. Arıların ürettiği bala konuyorlar. Yani üretimine katkıda bulunmadıkları balı paylaşmaya kalkıyorlar. Bu tarihin iki yatağı. İşte burada da aslında insanoğlunun bu temel iki niteliği ortaya çıkıyor. Bir tarafta üretenler, öbür tarafta tüketenler. Bir tarafta bal yapanlar, öbür tarafta bal yapımına katkıda bulunmadığı halde başkalarının yaptığı bala sahip çıkanlar, ortak olanlar, tüketenler. قُلْ لِلْمُخَلَّف۪ينَ مِنَ الْاَعْرَابِ Geride kalan şu bedevilere de ki, yani biata koşmayıp ganimete koşmaya kalkan bu bedevilere, bu mantığa, bu akla de ki, سَتُدْعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُل۪ي بَأْسٍ شَد۪يدٍ Gelecekte ezici gücü olan toplumlarla mücadeleye çağrılacaksınız. Savaşa çağrılacaksınız. Tuqatilunhum ev yuslimun. Onlarla sonuna kadar savaşacaksınız ya da onlar teslim olacaklar. Yani ya can verinceye kadar, kanınızın son damlasına kadar savaşacaksınız ya da onlar teslim olacaklar. Yani bedel ödeyeceksiniz ve karşılığını alacaksınız. Burada kastedilen nedir? Bir önceki ayette Bedevilere getirilen sefer yasağının Hayber'le sınırlı olduğunu söylemiştim. İşte bu ayet bunun delili. Bu da mucizevi bir ihbardır aslında. Nedir? Daha sonra çok güçlü toplumlarla, çok güçlü ordularla karşılaşacaklarını haber veriyor ki, biz Mute'de Bizans'la Müslümanların karşılaştığına şahit olduk. 3000 kişilik mümin ordusuna karşılık Mute'de bir rivayete göre 20, bir rivayete göre 40 bin kişilik Bizans ordusu. Bu dehşet bir dengesizlik. Ama imanın dengesi ancak dengeliyordu sayının dengesizliğini. Yine biz Huneyn'de Birleşik Şirk ordularına karşı Müslümanların can havliyle savaştıklarına şahit olduk. Yine biz dönemin iki süper gücünden biri olan İran'a, yani Pers İmparatorluğu'na karşı savaştıklarına şahit olduk. Yani ayette haber verilen bu mucizevi ihbar birkaç yerde gerçekleşti. Tebük'te her ne kadar karşılaşılmamış olsa da Bizans'la karşılaşmak için yola çıkılmıştı. Bir önceki ayetin emri gereği Hudeybiye anlaşmasından sonra Umre seferine davet edilip de gelmeyen, katılmayan müttefikler Hayber seferine katılmadılar. Hayber seferine sadece Hudeybiye'de bulunan müminler katıldılar. Bu ayetler gereği. Fe in tuti'u yu'tikumullahu ecran hasena. Eğer bu sefer sırasında bu çağrıya itaat ederseniz, uyarsanız, Allah size güzel bir karşılık verecek. Ecran hasena. Sizi güzel bir ödülle ödüllendirecek. Ve in tetevellev kema tevelleytum min qablu yu'azzibkum azaben elima. Yok. Eğer yüz çevirirseniz tıpkı daha önce yüz çevirdiğiniz gibi, yani şimdi, buradaki min qabl şimdi anlamına, el-an anlamına geliyor. Şimdi Resulullah'ın umre davetine verdiğiniz cevapta olduğu gibi, o zaman da yüz çevirirseniz, bu davetten dönerseniz, o sizi cezalandıracaktır. Yu'azzibkum azaben elime. Buradaki azap, kelime manasıyla, kök anlamıyla terk edilme, yalnız bırakma anlamına gelir. O sizi kendi başınıza bırakacak. O sizi terk edilmekle cezalandıracak. O sizi dayanaksız bırakacak şeklinde de anlayabiliriz. Yani umduğunuzdan mahrum bırakacak. Umduğunuzdan mahrum olursanız, o zaman bu sizin için bir iç azabı, bir iç yangınına dönüşecek. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ. Görmeyene, topala, yürüme özürlü olana ve hastaya savaşa gitmediğinden dolayı bir sorumluluk yoktur. Meşru mazeret yalnızca yükümlülüğü kaldırmaz. Mükellefiyeti kaldırmaz. Meşru mazereti varsa bir insanın, ilahi emirler ondan kalkar. Mükellef olmaz. Meşru mazereti varsa. Ama bu sadece mükellefiyeti kaldırmakla kalmaz diyor böylesine mazeretler. Allah yolunda savaşa gidemeyecek bir mazereti var. Gerçekten gözleri görmüyorsa mazereti var demektir. Sevaptan mahrumiyeti de kaldırır aynı zamanda. Yani sevaptan mahrum da bırakmaz. Çünkü onun o halde olması bir takdir gereğidir. Kendisi ister miydi gözlerin kör olmasını? Kendisi istemez miydi Allah yolunda diğerleriyle saf tutmasını? O halde meşru mazeret yalnızca yükümlülüğü kişiden düşürmez, aynı zamanda sevaptan mahrumiyeti de kaldırır. Bunun en tipik örneği Abdullah bin Ümmü Mektum'dur. Abdullah ibni Ümmü Mektum ama idi. Gözleri görmezdi. Resulullah onu hazırladı. Hatta bir seferinde Resulullah'a gelip demişti ki, ya Resulallah, elimden tutup getirenim yok. Bozuk havalarda gelmesem olur mu mescide, cemaate? Ezanı duyuyor musun demişti. Evet. Yani çağrıyı duyuyor musun? Daveti duyuyor musun? Davet geliyor mu sana? Evet deyince, hayır, geleceksin demişti. Bunu yapan peygamber, zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyen bir peygamber. Düşünmek gerekiyor o zaman. Niçin? Bir, Resulullah'ın gözünde insanoğlunun atığı yoktur. Herkes bir işe yarar. Hiç kimse her işe yaramaz, herkes bir işe yarar. O halde bu ne işe yarar? Mutlaka herkesin bir yeri vardır. Yersiz insan yoktur. İnsanın cürufu yoktur. Herkesi yerli yerine koymak. Resulullah'ın insan anlayışı, insan tasavvuru buydu. Vahyin onda inşa ettiği insan tasavvuru buydu. Yeryüzünde yersiz biri yoktur. Ama yerini terk etmiş biri olabilir. Dolayısıyla bunun da yeri olacaktır. Resulullah'ın neden böyle söylediği, çok geçmeden anlaşıldı. Meğer Resulullah bu ama insandan Medine'ye vali hazırlarmış. Savaşlar sırasında Medine boşaldığında Medine valisi olarak Resulullah bu ama İbni Ümmi Mektum'u atayacaktır. Madem vali olacaktır, imanın merkezinde, Müslüman toplumun kalbi sayılan mescitte olmalıdır, camide olmalıdır. Orada eğitilmelidir. Çünkü orası mekteptir. Orası insanın yontulduğu yerdir. Orası insanın inşa edildiği yerdir. Bilincin, düşüncenin, ahlakın, tavrın, seciyenin, karakterin ve şahsiyetin inşa edildiği yer. Onun için onun da şahsiyeti orada inşa edilmelidir. Ve asla geri kalmamalıdır. Daha sonraları İbni Ümmi Mektum'u Kadisiye'de savaşın içinde sancak taşırken görüyoruz. Gözleri görmüyor ama gören gönlüyle mahrum kalmamak için ben de sancak tutarım hiçbir şey yapamazsam deyip geldiğini görüyoruz. Bu üç kategori kör, topal ve hasta. Savaştan muaf tutulmayı gerektiren tüm mazeretleri içerir. Yani burada sayılmayan ama muaf tutulmayı gerektiren tüm mazeretleri de kapsar. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Ama kim de Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onu tabanından ırmakların çağladığı, tabanından ırmakların çağıldadığı cennetlere sokacağız. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Fakat kim yüz çevirir, sırt döner, Allah'ın çağrısına, Resul'ün davetine icabet etmezse, Allah'ın davasını dert edinmezse, ilahi kelimetullah için bedel ödemekten kaçarsa, imanı için bedel ödemekten kaçarsa, kendisine imanı getirenler bedel ödeyip getirdiler. Ama kendisi imanı daha başkalarına götürme hususunda bedel ödemeye yanaşmazsa, o zaman elim bir azab ile cezalandıracağız. Onu terk edilmişliğe mahkum edeceğiz ve mahrum edeceğiz şeklinde de anlayabiliriz demiştim. Azabın kök anlamından yola çıkarak. Allah davasını dert edinmek. Bu ayet bundan söz ediyor. Aslında ilahi kelimetullah için savaş. Savaşı meşru kılan başka bir gerekçe yoktur. Savaşı meşru kılan tek gerekçe budur. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَاِنِ تَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. İşte Bakara suresinin 193. ayeti böyle diyor. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Yeryüzünde inanca baskı, işkence, zulüm kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edin. Onlarla çarpışın. Onlarla savaşınızı sürdürün. Ve yekune dinu lillah, ve sadece Allah'a kulluk edilinceye kadar. Bunun mefhumu muhalifi şudur. Kula kulluk kalkıncaya kadar. Kula kulluk sona erinceye kadar. Neden? Kula kulluk insana en büyük zulümdür de onun için. Fe inin tehev. Ama son verirlerse, demek ki burada sonsuzca bir savaş açın anlamı yok. Fe'inin tehev diyor. Yani eğer son verirlerse, kim son verirse, muhataplarınız artık özgürlüğü yok etmeye, işkenceye son verirlerse. Ki fitne burada inanca yapılmış baskıdır. Son verirlerse فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Düşmanlık sadece zalimleredir. Bu çok ilginç. Yani اِلَّا عَلَى الْكَافِرِينَ de diyebilirdi. Ama değil. Yani düşmanlık inkar edenlere değil. Düşmanlık sadece zalimleredir. Çünkü ortadan kaldırılması gereken şey inanca baskıdır. İnanç özgürlüğü için savaşındır bunun anlamı. Biz Bakara 193. ayetten bunu anlıyoruz. Allah davasını dert edinmek. Bu ayette bu ifade ediliyor 17. ayette. Allah davasını dert edinmeyeni Allah da dert edinme. Kendisine Allah'ın davasını kaygı etmeyeni Allah da kaygı etmez. Yani sonundaki azap aslında Allah davasını kaygı edinirseniz, dert edinirseniz siz terk edilmezsiniz. Allah'ın davasını Allah güzel savunur. Size ihtiyacı yok. Fakat sizin Allah'a ihtiyacınız olduğu için Allah'ın davasını savunarak bu ihtiyacınızı karşılayın. Yoksa Allah tarafından terk edilirsiniz. Sizin Allah'ı terk etmeniz felaket değil. Asıl felaket Allah'ın sizi terk etmesidir. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Doğrusu Allah, o ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur. Bu ayetin arka planını surenin girişindeki özette aktarmaya çalışmıştım. Kısaca hatırlayalım. Resulullah, Hudeybiye'ye geldiğinde ki Mekke'ye 20 kilometre mesafede Cidde tarafına, Cidde Mekke arasında bir yere düşer. Demek ki Resulullah sahile doğru gittiler ve oradan aşağıya indiler. Yani istikamet değiştirdiler. Bunu da Halid bin Velid müfrezesinde komutanlığında 200 kişilik bir atlı birliğin saldırmak için gelmesi üzerine Resulullah böyle sürprizlerle karşılaşmamak için ve Mekkelilerle savaşmak için gelmediğini onlara göstermek için uzaklaşmış ve kafileyi aşağı kaydırmıştı, daha aşağı tarafa. Dolayısıyla bu burada bir arka plan var. Hudeybiye'de Hazreti Osman'ı Mekkelilere yolladı. Git onlara de ki, bakın görüyorsunuz ben de ihramlıyım. Ve sadece bir kılıçla çıktık yola. Yani maksadımız savaşmak değil. Maksadımız sizi yatağınızda vurmak değil. Maksadımız sadece ve sadece sizin şimdiye kadar haksızca engel olduğunuz hakkımızı almak. Yani Allah'ın beytini ziyaret. Biz bunun için, ibadet için geldik, savaş için gelmedik de onlara diye göndermişti. Hazreti Osman'ı göndermesinden maksat, onun ailesinin Mekke'de güçlü olması ve onu koruyacakları düşüncesiydi. Hazreti Osman gelince dediler ki bu olmaz, bu teklifini kabul edemeyiz. Sonra bize Araplar ne der? Ele güne karşı biz ne cevap veririz? Biz sanki baskı altında kalmış da, korkmuş da buna evet demişiz anlamı çıkar. İstiyorsan sen gel, beyti tavaf et. Gel, umreni yap dediler. Hazreti Osman'ın cevabı kesin ve netti. Allah Resulü Kabe'yi tavaf etmeden ben asla etmem. Bunun üzerine bunu bir meydan okuma olarak aldılar ve Hazreti Osman'ı tutukladılar. Salmadılar. Bu tutuklama kafileye, Hudeybiye yakınlarındaki kafileye Hazreti Osman'ın öldürüldüğü yönünde bir haber olarak ulaştı. Bu haber gelince Resulullah ve beraberindeki müminler sanki gök üzerlerine, yeryüzünün tavanı üzerlerine çökmüş gibi çok büyük bir ağırlık hissettiler. Ve Resulullah işte orada kanlarının son damlasına kadar Allah yolunda savaşacaklarına ve bağlı kalacaklarına dair biat aldı. Bu biat bu surede de adlandırıldığı gibi Beyatur Rıdvan olarak adlandırıldı. Allah'ın razı olduğu beyat. Beyhaki Şabi'den şöyle bir rivayet naklediyor. Vehb bin Muhsan diye bir sahabi kafile içinde, 1400 kişilik kafile içinde geldi. Ver elini ya Resulallah. Sana beyat edeceğim dedi. Ne üzerine beyat edeceksin dedi Resulullah ona. Sahabinin cevabı gerçekten Allah Resulüne olan bağlılığının büyüklüğünü gösteriyordu. Kalbinde ne varsa onun üzerine ya Resulallah. İçinde taşıdığın şey üzerine ya Resulallah. Ve sırasıyla beyat ettiler. Hazreti Ömer zırhını kuşanmak için gitmişti ki beyat edildiğini duydu. Geldiğinde Resulullah'ın eli yorulmuştu. Elini tuttu. Önce beyat etti. Sonra sonuna kadar Resulullah'ın elinin altına destek oldu. Ve bu beyat Rıdvan ağacının altında gerçekleşti. Bu beyatın yapıldığı yer bir ağaç altıydı. O ağaca da Rıdvan ağacı ismini verdi sahabe. Hatta ilginç bir anekdot var. İbn-i Sa'd tabakatında nakleder. Hazreti Ömer'in kulağına hilafeti döneminde sahabe oradan geçerken yolculuk sırasında yolu oraya uğrayanlar o ağacın altında iki rekat namaz kılmayı adet edinmişlerdi. Teberrüken namaz kılıyorlardı. Yani bir tür ağaç mescit haline dönüşmüştü. Hazreti Ömer bunu haber aldığında çok kızmış, yasaklamış, bunu yapanları azarlamış ve o ağacı kökünden söktürmüştü. Hazreti Ömer'in hassasiyetini de buradan anlıyoruz. فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ Üstelik o onların kalbinden geçenleri çok iyi bilmekteydi. Allah onların kalbinden geçenleri iyi bilmekteydi. Yani biat ediyorlardı elbet ama melek değillerdi. Onun içinde kalplerinden bin bir düşünce geçiyordu. Biat ettik ama ne olacak? 1400 kişi, bir avuç insan. Kendi vatanlarından, karargahlarından çok uzakta. Yani yaklaşık 400 kilometre uzaktalar. Evet, Medine'den 400 kilometre uzaktalar. Ve nasıl olacak? Geri dönüp silahlanmaya kalksalar bu iş olmaz. Eğer bir baskın yeseler belki bire kadar kırılacaklar. Ama buna rağmen Resulullah'a biat ediyorlar. İşte bin bir türlü düşünce geçiyordu içlerinden. Ama onlar vesveseye yenik düşmediler. Allah onların içinden geçen düşünceleri biliyordu diyor. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا İşte bu yüzden onlara iç huzuru indirdik ve kendilerini yaklaşan bir fetihle ödüllendirdik. Evet. Onların elleri biat ediyordu ama birçoğunun içi titriyordu tabii ki. İnsandılar. Bir avuçtular. Eğer Mekkeliler üzerlerine yürüseler bir şey yapamayacak durumdaydılar. Fakat Allah onlara ordu indirir gibi içlerine bir huzur indirdi. Kur'an buna sekinet diyor, sükunet. Bıçağı da Arapçada sikkin derler, kesip ayırdığı için. İnsanla korkunun arasını kesip ayırdığı için sekinet denilmiştir. Endişe, korku bıçakla kesilmiş gibi yürekten kesilip atılmıştır. Sekinetle, inen sekinetle. Fethan gariba diye bitiyor ayet. Yakın fetih, yaklaşan fetih. Hayber demişler buna bazı müfessirler. Fakat bu fetih Mekke ile başlayıp 30 yıl içinde Batı Avrupa büyüklüğünde bir coğrafyayı kucaklayacak kadar genişleyen İslam'ın gönül fethi olsa gerektir. Yürek fethi olsa gerektir. Ki gerçekten de Resulullah Hudeybiye ile açılan süreci Allah'ın kendisine en büyük ikramı olarak görmüştü. Bu bir savaş değildi. Bu bir barış anlaşmasıydı. Ama barış anlaşması üzerine inen surenin adı Fetih Suresiydi. Bu gerçekten ilginçti. Resulullah'a fetih nedir sorusunun cevabı ilahi vahiy ile veriliyordu. Fetih gönüllerin imana açılmasıdır deniliyordu zımnen. Ve Resulullah da bunu böyle anladı ve sahabeyi böyle eğitti. Kendisi Belazuri'nin naklettiği bir haberde, beldeler savaşla ele geçer ama Medine fetholunmuştur diyordu. Medine'ye girerken Resulullah hiç kimsenin bir tek kılıcı kalkmadı oysa ki. O zaman biz gönüllü olarak yüreklerin imana açılmasını Resulullah'ın fethi olarak anladığını görüyoruz. Bunu sahabede de görüyoruz. Amr İbnül As Filistin'i aldığında ordusuyla beraber Mısır'ı da İslam topraklarına katmak için Mısır'ın üzerine yürüdü. Ve aynı zamanda Medine'deki Halife Ömer'e bir mektup yazdı ve mektubunda izin istedi. Halife Amr'a yazdığı cevabi mektupta, eğer bu mektubumu aldığında Mısır'a girmedinse hemen geri dön. Asla girme diye cevap vermişti. Amr yolda mektubu aldığı halde Hazreti Ömer'in nasıl düşündüğünü çok iyi bildiği için açmadı. Mısır'ı aldı, ondan sonra açtı. Yani artık aldık demeye getirdi. Neydi derdi Hazreti Ömer'in? Tek derdi vardı. Eğer gönüller İslam'a açıldıktan sonra girerse İslam ordusu, Mısır İslamlaşır. Yok, gönüller İslam'a açılmadan girerse İslam Mısırlılaşır. Dert buydu. Yine aynı halife, büyük komutan Ala el-Hadramiye, Bahreyn'in komutanıydı. Bir takım haramileri ve savaş kaçkınlarını kovalama bahanesiyle çağın iki süper gücünden biri olan İran üzerine sınırdan girdi ve bir kısmını girer girmez fethetti. Önüne hiçbir engel çıkmadı. Hazreti Ömer Ala el-Hadramiye nasıl muamele yaptı sizce? Düşünebiliyor musunuz? Bir devletin komutanı eğer bir süper gücün topraklarının bir kısmını hiçbir bedelsiz, yani kan dökmeden eğer kendi devletine katmışsa bu ödüllendirilir, değil mi? Bu madalyalık bir kahramanlıktır. O mareşal ilan edilir, rütbe verilir. Peki Hazreti Ömer sizce ne yaptı? Haberi ilk aldığımda Ömer'in tepkisi şudur: eyvah! Çok ilginç. Yürek fethi. İşte bu. Eyvah! Bir devlet başkanı topraklarına katılan yeni araziler için eyvah çeker mi? Ama Ömer eyvah diyordu. İşte Ömer'in kaygısı buydu. İnsanların yüreği topraklarından önce açılmalıydı. Ya da eğer bir fütuhat gerçekleşecekse önce o insanlara iman götürülmeliydi. O insanlarla İslam arasındaki engel kaldırılmalıydı. İşte bu anlayışı Resulullah böyle yerleştirmişti. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا Bir de elde edecekleri sayısız ganimetle ödüllendirecektir. Yukarıdaki ayete bir ilave bu aslında. Bir önceki ayetle arasında da lamelif var zaten. Yani durmaksızın geçebilirsiniz. Anlam devam ediyor anlamına. Ve meganime kefiraten ye'hudûneha. Yani kendilerini yaklaşan bir fetihle ödüllendirir. Bir de elde edecekleri sayısız ganimetle. Adeta yaklaşan fetih gerçek ödül, ganimetse tırnak içinde, teşbihte hata olmasın, promosyon. O yanında verilecek bir hediye adeta. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Ve zaten Allah sonsuz hikmet sahibi bir ulular ulusudur. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَث۪يرَةً تَأْخُذُونَهَا Allah size elde edeceğiniz daha birçok ganimet vaat etti. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ Evet, nitekim o size olan bu ikramını önceledi, öne aldı, te'cil etti yani, te'cil etmedi. Her zaman ikramını te'cil ederdi, ahirete bırakırdı, şimdi ise te'cil etti, öne aldı. Adeta ahiretteki ikramını göstermek için onun küçük bir numunesini dünyada sundu. Ve insanların elini üzerinizden çekti. Aslında Allah'ın adeti ahirette vermektir. Adetullah budur. Mümin hak ettiğinin karşılığını, gerçek karşılığını ahirette alır. Çünkü iman Allah'a güvenmektir. İmanın Allah'a güvenmek olduğunun ifadesi de budur zaten. Mümin ahirette almak üzere iman etmiştir karşılığını. Sözleşmenin karşılığı ahirettedir. Dünyada alıp almayacağına dair bir garantisi yoktur. Bu konuda herhangi bir pazarlığa da asla girişemez. Ama ahirette alacağına imanı kesindir. Allah'ın adeti de budur zaten. Fakat bu kez dünyaya taşıdı Allah ödülü. Yani ödülün bir kısmını dünyada verdi. Ama ahirettekini asla azaltmadan. Burada el çekmeden söz ediliyor. Allah onların elini sizin üzerinizden çekti. Yani sizi onların elinden aldı. Halid bin Velid'in Abbad bin Bişr ile karşılaşması var Hudeybiye sırasında. Halid bin Velid 200 kişilik süvari birliğiyle saldırmak için geldi. Resulullah ona karşı Abbad bin Bişr'i gönderdi. Gönderdi ama ne gönderiş? Sırtlarında ihramlar, ellerinde sadece bir kılıç. Ne miğfer var, ne zırh var, ne kargı var, ne kama var, ne ok var, ne var, ne var, hiçbir şey yok, hiçbir şey. Ayakları yalın, başları açık, ellerinde yalın bir kılıç, sırtlarında elbise bile yok, ihram. Ve böyle bir denge olabilir mi? Savaş dengesi olabilir mi? Peki ne oldu, nasıl el çektirdi Allah? Halid, gerçekten belki saldırsa, maddi ve fiziki olarak dayanamayacak gibi gözüken bu gruba saldıramadı. Nedendir bilinmez. Etrafında döndü, döndü, döndü. Ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ama Allah el çektirdi. Allah'ın orada yardımını görüyoruz. Ve 200 silahlı, tam donanımlı, zırhlı ve atlı süvari müfrezesiyle çekti. İşte Allah'ın el çektirmesi. Allah gözüne ne gösterdi onu bilmiyoruz. Ama biz biliyoruz ki el çektiren Allah'tır. Birilerinin kalbine sükunet indiriyorsa, birilerinin kalbine de korkuyu indiren Allah'tır. Adeta müminlerin kalbinden aldığı korkuyu kafirlerin kalbine indiriyor. Böylece yardım ediyor. Hem de çift boyutlu yardım. Onu görüyoruz burada. وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Ki hem müminler için bir belge olsun, hem de sizi dost doğru bir yola yöneltmiş olsun. وَاُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا Ama bir diğer ikramı daha var ki Allah'ın, bir diğer ikramı, onu sizin havsalanız almasa da Allah onu sonsuz ilmiyle kuşatmıştır. Bu ikramı ilerideki elde edilecek ganimetler, Hayber ganimetleri ve diğerlerine yoranlar olmuş. Fakat ben ayetin iç örgüsünden ve kelime yapısından, söz diziminden, bunun dünyadaki bir nimetten bahsetmediğini düşünüyorum. Bu bambaşka bir şeyden bahsediliyor bu ayette. Hatta benim aklıma Secde suresinin 17. ayetini getiriyor. Öyle ki Allah'ın daha başka bir ikramı var ki onu sizin havsalanız almaz ama Allah'ın ilmi onu kuşatmıştır diyor. İnsanın havsalasının almadığı bir nimet dünya değil ahiret nimetidir. Ve secde 17'nin tam yeridir. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ Cennette mümini hangi göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini kimse tahayyül ve tasavvur dahi edemez. İşte bu. Yani insan bilgisi cennette kendisini bekleyen nimetleri kuşatamaz. Yani tahayyül dahi edemez, bilemez, asla bilinemez. Bana bu ayeti hatırlatıyor. Fetih suresinin 21. ayeti. Ve kanallahu ala kulli şeyin kadira. Ve zaten Allah'ın kudreti her şeyi yapmaya yeter. Yani insana aklının, tasavvurunun almayacağı böylesine muhteşem nimetler hazırlamaya Allah'ın gücü yeter. Ve lev qatalakumul lezine keferu levallabul edbara thumma la yecidune veliyyen ve la nasira. Eğer küfürde ısrar edenler size karşı savaşırlar, mücadele ederlerse arkalarını dönüp kaçacaklar. Ardından da ne samimi bir dost ne de sağlam bir destekçi bulabilecekler. Yine Halid bin Velid'in 200 kişilik süvari birliğiyle savaşın eşiğinden dönülmesine bir atıf gibi geliyor. Biraz önce ayrıntılarını naklettiğim o olaya bir atıf. Resulullah bu anda savaş namazı, salatul havf yani mevcut namazı birer rekata indirmişti. Salatul havf Kur'an'da tarif edildiği gibi bu savaş namazıydı. Bu kadar var olma yok olma anıydı o an. Ölüm kalım anlarında namaz salatul havf olarak kılınır. Yani bir rekata iner. Bir müfreze tek rekat kılar ve onlar giderler, geride kalanlar gelirler, onlar da diğerini devam ederler. Yani adeta savaş farzın farzı, efraz haline gelmişti. İşte böylesi bir durumdu ama Allah onların elini müminlerden çekti. Müminleri onların elinden çekip aldı da tabiri caizse başka bir ifadeyle. Sünnetullahi lleti kad halet min kabl. Allah'ın sünneti geçmişten bugüne hep böyledir. Budur yani. Allah'ın adeti, Allah'ın geleneği vardır. Allah'ın sünneti vardır. O da budur. Ve len tecide li sünnetillahi tebdile. Ve sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişme göremezsin. Bulamazsın. Araf 128'i hatırlayalım Allah'ın sünneti bağlamında. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ diye bitiyordu bu ayet. Sonuç, gerçek sonuç, gerçek kurtuluş, gerçek gelecek Allah'a karşı sorumluluğunu bilenlerindir. Gelecek onlarındır. Bu bir. Allah'ın sünneti bu. İkincisi, Ra'd suresinin 11. ayeti. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir toplumu oluşturan bireyler kendi hallerini değiştirmedikçe Allah da o toplumu değiştirmez. Bu menfi ve müsbet değişim için ikisi için de geçerlidir. Olumlu ya da olumsuz. Burada bu toplum kendi iç dünyalarını olumluya değiştirmişlerdi iman toplumu. Allah da onların toplumunu değiştirdi. Allah da onların toplumunu inşa etti. Yine bir başka Allah'ın sünneti. Ali İmran 139. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin. Çözülmeyin. Bozulmayın. Üzülmeyin. Eğer gereği gibi inanıyorsanız üstün olan sizsiniz. tersinden de şöyle anlayabiliriz. Eğer üstün değilseniz inancınızda bir problem var. Orayı kontrol edin. İşte Allah'ın yasaları bunlar. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. Sizi onlara galip getirdikten sonra Mekke Vadisi'nde onların ellerini sizin üzerinizden ve sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken odur. Kureyş, Kabe ziyareti için gelen Hazreti Peygamber'in kafilesine iki kez baskın yaptı. Ya da rivayetleri birleştirirsek eğer, 30 ila 80 kişi arasında değişen rivayetler var. Çünkü bir grup bir gece baskını vermeye kalkıştı. Fakat bu grup kıskıvrak yakalandı. Yani baskına gelmişken baskına uğradılar. Resulullah'ın silahsız, ihramlı kafilesi tarafından etkisiz hale getirildiler. Ve bir tanesine ziyan verilmedi, zarar verilmedi. Anlaşmaya kadar bekletildiler. Anlaşmadan sonra Resulullah onları geri iade etti. Soru şu, saldırganın elini müminlerin üzerinden çekmenin gerekçesi açık. Fakat ayette diyor ki, sizin elinizi de onların üzerinden çeken odur. O zaman şu soruyu sormak lazım. Peki müminlerin elini müşriklerden niçin çekti Allah? Bu önemli bir soru. Yani onlar müminlerin elinden niçin aldı kafirleri? Almasaydı da onların eliyle helak olsalardı olmaz mıydı diye soracaksanız cevabı 25. ayette. Ayetin son cümlesini bitirip 25. ayete girelim. Ve kanallahu bima taamaluna basir. Ve zaten Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Şimdi ayete giriyoruz. Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil haram vel hedy ma'kufan en yebluğa mahalle. Doğrudur. Böyle bir zımni başında kelime var bence. Doğrudur. Ne doğru olan? Küfürde direnenler, sizi mescidi harama girmekten alıkoyanlar ve kurbanlarınızın yerine ulaşmasını engelleyenler, yani size ibadet yaptırmayanlar hep bunlardır. Bunların hepsi doğru. Bunlar yapmıştır. İyi, o zaman ya Rabbi doğruysa eğer bizim elimizi onların üzerinden niye çektin? Yani onları elimizden almasaydın olmaz mıydı? Yani elimizden almasan da haklarını avuçlarına koysaydık diye denilebilir. Kureyş hicretten 7. yıla kadar Müslümanlara Kabe ziyaretini yasaklamıştı. Bu en doğal haklarıydı. Ama onlar müminlerin Kabe'yi ziyaret etmesine yasak koymuşlardı. Evet, niye elimizi onlardan çektin? Yani onları elimizden aldın ya Rabbi sorusuna cevap geldi. وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَمْ تَتَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ama ah keşke şu İstemeden haklarını çiğneme ve bilmeden kendileri yüzünden büyük bir yanlışa düşme ihtimaliniz bulunan, üstelik henüz kendilerini tanımadığınız mümin erkekler ve kadınlar Mekke'de olmasaydı. Sebebi anlaşıldı. Demek ki Medine'deki müminlerin tanımadığı, Mekke'de iman etmiş ama imanlarını gizleyen ya da henüz Mekke'ye imanları ulaşmamış bir grup oluşmuş orada. Çıkamıyorlar, gidemiyorlar. İşte gelen Ebu Cendel'in başına ne geldiğini gördük. Ki Ebu Cendel bu ayet belki de inme sürecinde geliyordu Hudeybiye'ye doğru. İşte o da onlardan biriydi, tanınmıyordu. Babası müşriklerin baş sözleşmecisi, diplomatı ama oğlu iman etmiş. Bundan kimsenin haberi yok. Dolayısıyla neden müminlerin elini onların üzerinden çektiğinin izahı bu. Medine'dekilerin Mekke'den göç etmeyen müminlerden sorumlu olmadıklarını söyleyen Enfal suresinin 72. ayeti var. Yani onlardan sorumlu değilsiniz. Göç etselerdi, onlar da hicret etselerdi diyen. Fakat bu farklı bir durum. Onu dengeleyen bir ayet bu ayet. Müminlerin can güvenliğini koruyan bir ayet. Düşmanın içinde bir avuç mümin. Göller bölgesinde bir ada gibi adeta. Sıkışmış kalmışlar. Eğer siz onlara saldıracak olsanız onlar aralarındaki müminleri belki katledecekler. Onlara zulmedecekler. Yani bu kafir dolusu bir gemiyi içinde birkaç Müslüman var diye batırtmadım. Demekten başka bir şey değil. Bu harika bir ilke aynı zamanda. لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِه۪ مَنْ يَشَاءَ İkinci bir gerekçe daha açıklanıyor burada. Allah dilediğini rahmetiyle kuşatmak için böyle yaptı. Bu da ayrı bir gerekçe bize göre. Nasıl ayrı? Elinizle onların ölümünü değil dirilişini takdir etti Allah. Yani bir müddet sonra teker teker hatta üçer beşer imana gireceklerdi Mekkeliler. Yani şimdi savaşmak için gelen Halid bin Velid'in iman etme tarihi nedir biliyor musunuz? 200 süvariyle savaşmaya gelen Halid bin Velid, müşrik komutan olarak gelen Halid bin Velid, 6 ay geçmeden Medine'ye bir mümin olarak gözyaşları içinde girecektir. Yanında Amr ibn-i As olarak. Buyur. Böylesine bir yürek fethi, böylesine bir iman açılımı. Onun için böyle bir süreç de var. Bir müddet sonra kıtlık çıktı Mekke'de. Hemen Hudeybiye'nin arkasından Mekke kıtlığa girdi. Aşırı bir kuraklık yaşandı. Ve bu kıtlığı tetikleyen bir başka şey daha oldu. Sümame bin Usal Müslüman oldu. Ara ara dersler sırasında size anlatmışımdır tefsirim sırasında. Yemame'nin iki reisinden biriydi diyor İbni Hişam Sümame bin Usal için. Resulullah kendisini davet ettiğinde Mekke'de geçmişte bir daha önüme çıkarsan seni öldürürüm diye tehdit etmişti. Eteğini bir sürü adam tutuyordu diyor. Böylesine etrafı geniş bir nüfuzlu kraldı. Ve bir gün Mümin müfrezesi sahil yolundan geçen bir grubu esir edip getirdi. Tanımamışlardı getirdiklerinin kim olduğunu. Baktı Resulullah tanıdı. Sen Sümame değil misin? Sen olsun değil. Evet ben Sümame'yim. Olay çözülmüştü. Sümame'yi mescide bağlattı. 3 gün mescide bağlı kaldı. Resulullah'a Sümame her Resulullah'ın nasılsın diye sormasında dişlerini sıkarak konuşuyor. Adeta küfreder gibi cevap veriyordu. Senden nefret ediyorum diyordu. Ama Sümame mescitte yani İslam toplumunun kalbinin nasıl attığını görmüştü. Çünkü İslam toplumunun kalbi mescitte atıyordu. Resulullah'ın insanlarla ilişkisini, çocuklarla ilişkisini, onlara olan şefkatini, ahlakını, himmetini görmüştü. Ve Resulullah onu doyurmak için birilerini görevlendirmişti. Doyurmak için görevlendirdiği insanlar şikayete geldiler. Ya Resulallah bu adam deve gibi yiyor biz doyuramadık. Bizim 8'imizin bir öğünde yediğini bu bir seferde yiyor demişlerdi. Ve daha sonra 3. gün Resulullah yine nasılsın dedi. Sümame sessizdi. Bırakın gitsin dedi. Sümame şaşırmıştı. Gerçekten şaşırmıştı. Hatta öldürüleceğini, öldürülmek için bunun bir oyun olduğunu bile düşünmüştü. Ve Baki o zaman yeşillik ve sulak bir alandı bugünkü mezarın olduğu yer. Hurmalıktı. Orada bir su da akardı. Orada kayboldu. Bir müddet sonra Resulullah henüz mescitten çıkmamışken sahabeden biri, ''Ya Resulallah Sümame geliyor.'' dedi. Olayı aktaran sahabi sanki Resulullah'ın yüzünden ay doğdu diyor. O kadar mı sevinilir? O kadar mı sevinilir? Çok sevindi diyor. Sümame geldi. Saçlarından ve ellerinden sular damlıyordu. Ve gözlerinden de yaşlar akıyordu. Resulullah'ın ayakları dibine kendini bıraktı. Teslim olmaya geldim ya Resulallah dedi. Ve ondan sonra Sümame bugüne kadar benim gözüme en çok nefret ettiğim insan sen görünürdün. Şimdi ise senden sevimlisi yok demişti. Sümame bir müddet Medine'de kaldı. İslam'ı öğrenmek için, dini öğrenmek için. Evinde misafir kaldığı ev sahibi şikayete geldi. Ya Resulallah, Sümame yiyip içmiyor. Resulullah'ın o meşhur hadisi işte orada söylenmiştir. Kafir 7 boğum bağırsağıyla yer, müminse 1. 1 mideyle. Yani burada aslında imanı görünce Sümame'nin kalbi, karnı doymuştu. İman sadece kalbini değil, karnını da doyurmuştu Sümame'nin. İşte bu Sümame giderken Mekke'ye uğradı. Yiğitliğini kanıtlamak ve kendisine bir şey yapılmayacağını ispat etmek için Kabe'yi tavaf etti ve imanını açıkladı. Onu tanımadılar, başına üşüştüler. Öldürecekleri sırada biri tanıdı ve o Sümame'dir, yapmayın dedi. Bıraktıklarında Sümame, Allah'a yemin olsun ki bundan sonra size bir tane buğday yok. Bir tane tahıl yok, aç kalacaksınız demişti. Çünkü Mekke'nin tüm tahılı Yemame'den gelir. Sümame göndermeyince Mekke'nin açlığı ikiye katlandı. Mekke'nin teslimiyetinin bir nedeni de Sümame oldu. Allah böyle yardımcı kıldı. İşte bu süreç, gönüllerin fethine giden süreç ve arkasından Hayber'in fethi üzerine, Hayber'den gelen gümüş ganimetlerin bir kısmını Resulullah, Ebu Süfyan'ın açız aç ya Muhammed diye ricası üzerine, Mekke'nin açlarına dağıtılmak üzere Hayber'in gümüş ganimet külçelerini Mekke'ye göndermesiydi. Düşünebiliyor musunuz? Öz çocukları olan insanları canlarından bezdirip kovalamışlar. Onlar ülkelerinde mallarını dahi alamadan terk etmişler. Ama Resulullah Mekke'ye, Mekke'nin açlarına gümüş külçeler gönderiyor. İşte yürek fethi dediğim şey bu. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Eğer onlar seçilip ayrılsalardı, elbet onlar içerisinden küfürde direnenleri sizin elinizle şiddetli bir azaba, cezaya çarptırabilirdik. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Hani inkarda direnenlerin kalbini malum gurur diye tercüme edeyim, hamiyeti. Gurur, küstahça gurur. Hamiyetel cahiliye, el hamiyetel cahiliye, cahiliye gururu doldururken Allah elçisine ve müminlere iç huzuru bahşetmişti. İki şey çok ilginç. Bir tarafta cahiliye gururu, bir tarafta iç huzuru, sekine. Cahiliye gururu, cahiliye kendini bilmezlik çağıdır. Çünkü cahillik bildiğimiz manada bilgisizlik değil, kendini bilmezlik. Bağnazca bir gurur bu, küstahça bir gurur. Hakikate değil, öfke ve inada dayalı taraftarlık aslında. Gurur şeytandan, huzur Allah'tandır. İşte cahiliyenin gururu onlara düşmüştü. Allah'ın verdiği huzur da müminlere düşmüştü. Süheyl bin Amr'ın tutumunu hatırlayın. Hudeybiye'deki tutumunu. İşte cahiliye gururu bu. Rahman'ı kabul etmiyordu. Bismillahirrahmanirrahim yazılmıştı sözleşmenin başına. Ama Rahman da neymiş diyordu. Sil onu. Bismikallahümme yaz. Biz Rahman'ı tanımıyoruz, bilmiyoruz diyordu. Cahiliyenin kör gururu bu. Allah'a karşı bile gurur. Allah'ın rahmetine karşı bile gurur. Allah'ın rahmetinden hayatlarına karışacağı sonucunu çıkarıyorlardı. Çünkü bu kadar rahim olan Allah insanın hayatına karışırdı. Onlarsa hayatın içine karışan bir Allah tasavvurundan uzaktılar. Böyle bir Allah istemiyorlardı. Yine aynı örnekten gidelim. Resulullah'a itirazı. Hazreti Ali anlaşmanın başına katipti o. هَذَا مَا صَلَحَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ اَهْلَ مَكَّةِ demişti. Bu Resulullah'ın, Allah'ın Resulü'nün Mekke ehliyle yaptığı sulhtür, anlaşmadır diye yazmıştı. O Resulullah sözcüğüne itiraz etti. Resulullah da neymiş? Biz onun Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık Kabe'ye sokardık sizi. Niye yoldan çevirelim? Demişti. Onu da sil. Hazreti Ali bunu yapamam demişti. Resulullah hayır sil diye ısrar etmiş ve en sonunda kendisi orayı silmek durumunda kalmıştı. Yani okuma yazması yok mudur demeye gerek yok. Çünkü mühründe vardı, o kadarını biliyordu. İşte bu cahiliye gururu. وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ve onların Allah'a karşı sorumluluk sözüne sadık kalmalarını sağlamıştı. Sekinetin sonucu bu. Sorumlu davranma sözü olan La ilahe illallah'a sadakat. La ilahe illallah'ı kelimetü takva diye anlamışlar. Ben bu anlayışı çok da yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Müfessirlerimizin, kadim müfessirlerimizin bu anlayışı. Kelime tevhid bir yerde Allah'la sözleşmedir. Bu sözleşme aslında insanın Allah'a itaat edeceğinin uzun bir listesini içerir. Bu listenin altına atılmış bir sözleşmedir. Allah'a isyan bu sözleşmeye isyandır. Sözleşmeyi bozmaktır aslında. Ve kanu ehakka biha ve ehleha. Zira onlar buna fazlasıyla layık ve ehil idiler. Kelime-i tevhide layık ve ehil olmak. Sevgili Kur'an dostları duyuyor musunuz? Kelime-i tevhide layık olmak. Kelime-i tevhide ehil olmaktan söz ediyor. Sen la ilahe illallah demeye layık değilsin. Denildiğini düşünebiliyor musunuz? Sen la ilahe illallah'a ehil değilsin. Aslında belki hidayet de bu. Ehil olmak. Layık olmak. Takvaya layık olmak yani. Ve kânallâhu bi kulli şeyin alîmâ. Ve zaten Allah da her şeyi hakkıyla bilendi. Lekad sadakallâhu rasûlehur rü'yâ bil hak. Doğrusu Allah gördüğü rüyayı gerçekleştirmek suretiyle elçisini tasdik etmiştir. Rüyanın bu kadarı gerçekleşti. Gerisi ileride gerçekleşecekti. Tabii ki imtihan olarak. Hazreti Ömer, sen bize Kabe'yi tavaf etmeyi vaat etmedin mi diyordu. Hudeybiye anlaşmasının arkasından Resulullah'a içine sindirememişti anlaşmanın olumsuz gibi gözüken maddelerini. Sen bize Kabe'yi vaat etmedin mi? Peygamberimiz cevap verdi. Bu sene demedim mi ya Ömer? Bu sene demedim ki. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'in kolundan tuttu. Dedi ki, eğer akıbetim iyi gelsin istiyorsan peygamberin eteğini bırakma. Çok şeyler yaşandı. Çok iç mücadeleleri verildi. Gerçekten de o gün muhteşem bir gündü bir tarafıyla. Büyük bir gönül fethi günüydü. Bir tarafıyla da büyük bir hüzün günü. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِن۪ينَ مُخَلِّق۪ينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّر۪ينَ لَا تَخَافُونَ Elbet Allah dilerse, mescidi harama güven içinde, saçlarınız, başlarınız tıraşlı veya kısa kesilmiş olarak ve asla korkuya kapılmadan gireceksiniz. Yani Hazreti Ömer Resulullah'a hesap soruyordu, cevabı Allah verdi. Onun endişelerini Allah izale etti. Samimiyetine Allah böyle lütfetti. Ayetlerle cevap verdi. İnşallah diyor ayette. Allah yokmuş gibi konuşmamak esastır manasına geliyor bu. Hayatı Allah'lı planlamak anlamına geliyor inşallah sözcü. Onun için inşallah demek, Allah dilerse demek, Allah'lı planlamaktır. Yani inşallah'lı gelmesi ayetin, Allah yokmuş gibi düşünmeyin. Allah yokmuş gibi konuşmayın. Allah varsa imkansızlık yoktur. Allah varsa imkan vardır. İman en büyük imkandır demek. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا غَرِيبًا. Çünkü o sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan ayrı olarak yakında gerçekleşecek bir fethi takdir etmiştir. Yine fethan gariba geldi. Dönüp dönüp geliyor bu müjde. Fethi garip. Hayber mi? Mekke mi bazı müfessirlerin dediği gibi? Hayır, yetmez. Ekleyin Şam, ekleyin Kahire, ekleyin Hire, Pers İmparatorluğu'nun merkezi, ekleyin San'a, Yemen'in merkezi, ekleyin Yemame, ekleyin Kurtuba, ekleyin Buhara, ekleyin Semerkant, ekleyin İstanbul ve eklemeye devam edin. O fetih hala sürüyor, kıyamete kadar da sürecek. O fetih muştusu. Huvellezî, o fetih muştusunu, o fetih sancağını elinde taşıyan herkes bu ayetin sebebi nüzulüdür. İsterse bu ayetten 1450 yıl sonra gelsin. Bu ayetler onun içinde inmiştir. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı liyuzhirehu aleddîni kulli. Elçisini doğru yol rehberliği ve hak din ile göndermiştir ki bu dini diğer tüm batıl dinler üzerine galip kılsın, üstün kılsın. Evet, hak din İslam'dır. Teslimiyet yoludur. Tek din Allah katında budur. Bu başka türlü düşünülemez. Ali İmran suresinin 19. ayeti açık. İnned dîne indellâhil İslam. Allah katında din yalnızca İslam'dır. Teslimiyet yoludur yani. Teslimiyet yolu Allah'ın kabul ettiği tek dindir. Yine ve men yebtegî gayral İslami dînen felen yukbele min. Aynı surenin 85. ayeti. Kim İslam'dan başka bir dine benimserse Allah onu ondan kabul etmeyecektir. Felen yukbele min. Ondan o kabul edilmeyecektir asla. Onun için de teslimiyet yolu dışında herhangi bir yol Allah'ın yolu değildir. Yine bir başka ayet. Ve radıytu lekumul İslam dine. Din olarak sizden İslam'dan razı oldum. Yani sadece inanç sistemi olarak İslam'dan razıyım. Bana İslam'la teslimiyetle gelirseniz sizi dinli sayacağım. Yoksa benim nezdimde dinsiz olacaksınız anlamına gelmektedir. Ve kefâ billâhi şehîdâ. İşte buna şahit olarak Allah yeter. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Süheyl bin Amr'ın inkarının şahsında tüm zamanların peygamber inkarcılarına verilmiş bir tokat gibi cevap bu. Onun risaletinin şahidi Allah'tır, Kur'an'dır. Akli şahidi ise yaşadığı hayattır. Böyle bir hayatı yalnızca bir peygamber yaşayabilir. İbni Hazm'ın da siyerinde dediği gibi, peygamberin peygamberliğinin en büyük şahidi hayatıdır. Böyle bir hayatı yalnızca bir peygamber yaşar. Vav atıf olarak okunursa, Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu. Muhammed ve onunla birlikte olan, onun safında olanlar Allah'ın elçisidir manasına gelir. Böyle okuyanlar da olmuş. İbni Aşur bunu şu manada alıyor. İsra suresinin 5. ayetindeki ve Yasin suresinin 14. ayetindeki mana ile elçinin elçisi, elçinin elçileri manasına almış. Fakat Musa Carullah daha farklı bir mana yüklemiş bu okuyuşa ve bunu tercih etmiş. Bütün bir ümmet insanlık nezdinde Allah'ın elçisidir sonucuna varmış. Resulullah'ın vefatından sonra risalet mirası bütün bir ümmete geçmiştir. İslam ümmeti insanlık nezdinde Allah'ın elçisidir demiştir. Gerçekten ilginç ve dikkate değer bir görüş. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Ve onun safında olanlar, hakkı inkar edenlere karşı kararlı ve ödünsüz, birbirlerine karşı ise çok merhametlidirler. Tersi, ters bir durum değil mi? Müminlere karşı şiddetli, keskin ama kafirlere karşı yer bağır böyle. Vıcık vıcık, evet efendimci, boynu bükük. İşte bu tavır Allah tarafından sevilmeyen bir tavır. Mümin ödünsüzdür diyor. İmansız karşısında ödünsüzdür. İlkelerinden ödün vermez. Ve böyle bir mümin, mümin karşısında da toprak gibidir. Yer bağırdır. Vahyin terbiyesi budur. Men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin. Kim onun dininden yüz çevirirse ey iman edenler, o yerinize yepyeni bir toplum getirir. Yuhibbuhum ve yuhibbune. O onları sever, o da. Onlar da onu severler, Allah'ı severler. Ezilletin alel mu'minin, e'izzetin alel kafirin. Müminlere karşı toprak gibi, kafirlere karşı ise ödünsüzdürler. Abdurrahman bin Avf'ı hatırlayın. Bu ayetlerin inşa ettiği bir akıl nasıl olur? Kızgın bir anında Hazreti Bilal'e kara karının oğlu demişti. Ama bu söz ağzından çıktığı için öylesine kendini kınadı ve pişman oldu ki. Yüzünü mescide yatırdı. Eğer şu yanağa Bilal'in siyah ayakları basmazsa bu baş buradan kalkmayacaktır demişti. İşte böylesine bir terbiye. Terbiye bu. Terahum rukkan succeden yebtagun fadlan min Allah ve rıdvana. Onları hep rükû ve secde halinde Allah'ın kerem ve rızasını ararken görürsün. Yani hep namazda veya Allah'a boyun eğmiş ve teslim olmuş bir halde. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Secde izi Mücahid'in İbni Abbas'tan naklettiği görüşe göre teslimiyet, İslam onda bir seciye, bir karakter, bir ahlak, bir tavır, bir duruş haline gelmiş, onun karakteri olmuştur. İşte yüzündeki izden kasıt İslam'ın onda bir karaktere, bir seciyeye, bir şahsiyete dönüşmesidir. Kişilik ve kimliğe dönüşmesidir diyor İbni Abbas. Böyle tefsir ediyor. Mükemmel bir tefsir. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ Bu onların Tevrat'taki temsilidir. En yakın ibare Tevrat'ta buna Tesniye bölümünün 33. babının 1 ve 3. cümleleri. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ Bir de onların İncil'deki temsili var. كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْعَهُ Onlar filiz vermiş bir tohum gibidir. فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّعِ derken Allah o filizi güçlendirir ve kalınlaştırır ki kökü üzerine dimdik doğrulsun da üreticiyi sevindirsin. Ben farklı şeyler anlıyorum bu ibareden. Müminin esas duruşunu anlıyorum. Esas duruşunu temsilen dile getirdiğini düşünüyorum bunların. İnsanı yaratan üretici kim? Allah. İnsanın üreticisi Allah ne zaman sevinir, ne zaman sevinir diye soruyorsanız, iman tohumu filiz verirse yüreğinizde, eğer siz o tohumla güçlenip ayağa kalkar, o tohumla çimlenir ve amele dönüştürür, meyveye dönüştürürseniz, iman sizde bir meyveye durursa, işte insanı üreticisi Allah o zaman sevinir. İnsanın üreticisi işte imanın meyveye durduğu bir müminin bu haline sevinir. لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Allah bunu inkarcılar kinlerinin tutsağı olsun diye yapar. Onları üreticiyi sevindirir ama düşmanı da üzer, kafirleri öfkelendirir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Şu da var ki Allah, onlardan iman eden ve salih amel işleyenleri bağışlayacak ve büyük bir ödül verecektir. Minhum, inkarcılardan diye anlaşılması daha doğrudur. Yani onlardan, sahabeden diye anlayanlar olmuşsa da Taberi gibi, inkarcılar içinden öyleleri çıkacaktır ki bir gün imana erecekler ve mümin olarak büyük faydalar, yararlılıklar gösterecekler Süheyl bin Amr gibi. Hudeybiye'de Resulullah'ın Allah Resulü olduğunu kabul etmeyen Süheyl bin Amr, Mekke'nin fethi günü Enes bin Malik rivayet ediyor. Ben Resulullah Kabe'de tıraş olurken yere düşen saçlarını toplayıp gözyaşları içinde yüzüne gözüne süren bir adam gördüm. Kim diye yakından baktığımda onun Süheyl bin Amr olduğunu fark ettim. İşte iman budur. Rabbim imanı ayağa doğrulan ve meyveye duranlardan kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.